राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 14 मार्च 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीतावन सर्गाश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह आपने ये कहा कि हम भगवान के हैं। हाँ। भगवान हमारे हैं, बस इतनी बात है। हाँ। इसमें ये प्रश्न है, किंतु संसार में प्रियता का मोह ये कैसे मिटे, ये अंधेरा संसार में जो हमारी प्रियता है वो कैसे मिटे, हमारी तो यही अंधेरा है। बस ये आपके लगन चाहिए कि संसार में प्रियता कैसे मिटे कैसे मिटे कैसे मिटे, या लगन लग से मिट जाएगी, या केवल लगन लग जाएगी मिट जाएगी। तो जो है वास्तव में वैसी चीज चाहते हैं तो भगवान की कृपा से हो जाएगा। मैं आपकी लगन चाहिए, जैसे प्रेम करने की लगन है, आसक्ति करने की कामना करने की लगन है, बस समय नहीं रहे जाएगी, केवल आपकी चीज इच्छा चाहिए। पारमार्थिक उन्नति में केवल आपकी इच्छा चाहिए। धन की प्राप्ति में इच्छा भी हो, उद्योग भी हो और फ्राग साथ दे तो होगा, तीन काम आता है। और पारमार्थिक काम केवल इच्छा, केवल आपकी इच्छा, उद्योग आप ही गया नहीं बोलो, ऐसी बात है। केवल इच्छा हो जाए केवल संसारी आसुद कैसे बैठे, क्या करूं कैसे बैठे कैसे, क्योंकि ये देखो हमारी बात है, ये सब जड़ है, संसार की तो जागरण नहीं है, ये है जड़। आप और परमात्मा हो चेतन, आप परमात्मा के अंश हो, आप चेतन हो तो जड़ में ताकत नहीं गुजरेगी, आप नहीं रख रहा है, ये जड़ में ही है सभी, जड़ ताकत नहीं है। क्षम क्षण हरदम नष्ट हो रहा है, चेतन नष्ट नहीं होता। आप 84 लाख में जोड़ जाए तो सब भोग ले, नष्ट नहीं हुए, और ये रहता ही नहीं, ये क्षम एक क्षण भी नहीं रहता, एकदम सिद्धांत है, पक्का सिद्धांत समझो। ये सब जड़ धर्म है, सब जड़ में धर्म, आप जाति का नहीं है, आप जाति के भगवान, भगवान आप मेरे भगवान है, मैं भगवान का, ये एक जाति है, ये नित्य है, और ये संसार की आसक्ति कामना ये अनित्य है, बिल्कुल ये विभागीय लगे तो आपका अनुसंध है ही नहीं, आप नहीं मान रखा है नहीं, ये परमात्मिक संबंध आपका भगवान के साथ में है। तो इस राश जीव विनाशी चेतन अवसर ये नहीं है, ये केवल प्रकृति में, केवल प्रकृति में, केवल आपके बिल्कुल जाति के नहीं है, आपको समझ आए। आपने माना है परमात्मा का दूर अपने माना है, परमात्मा का दूर भी आपने माना है, संसार के साथ संबंध भी आपने माना है। ये मानने के बाद तो छोड़ नहीं सोच जाएगी, है जो रह जाएगी, है जी बात रह जाएगी एकदम। ये सिद्धांत है, एकदम बात है उसकी। मेरे तो घर धर उपाय दूसरों ने कोई दूसरा कोई मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। आपके सामने छोरा छोरी पैदा होते हैं, मरते हैं, चल जाते हैं, वियोग होता है, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग। जिनका संयोग और वियोग होता है वो अपने नहीं होते, जिनका आना और जाना होता है वो अपने नहीं होते, जिनका आरंभ और अंत होता है वो अपने नहीं होते। ये बात अब पक्की बात है एकदम, इन बात को मान लो, स्वीकार कर लो, केवल हर बात तो ऐसे है ही, स्वीकार कर लो, हो जाए हो जाएगा। या आप सिद्धिराई करो तो कौन करे, आप करो, आप ढिलाई मत करो। आप पक्के रहोगे हम भगवान गए, भगवान हमारे, ये पक्की बात है। संसार हमारा रमाश रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, आप कितने कोशिश करो तो ही रहेगा ही नहीं। ये हरदम पैदा है, गंगा जी पे जो बहता है रहता रूप सही कर रखो, बहता संगन भाई रहता और बहता, रहता और बहता, भगवान रहता है, संसार बहता है। आपका वायु संग संबंध था, पर सेवा नहीं हुआ, बूढ़े में हो गया, रोगी में हो गया, बेरोगी में हो गया, ये तो बदलता ही रहता है, धर्म बदलता है। आप बालक नहीं रह सकते, धर्म सवाल भी नहीं रहते, बूढ़े भी नहीं रहते, रोग भी नहीं रहते, निरोग भी नहीं रहते, आप रहते नहीं, और ये संसार रहता है, आप साथ नहीं रहते, बिल्कुल से सीधी बात एकदम पक्की बात है, सिद्धांत सच्ची बात है। कच्ची साइड जो एक दिन मिलेगा बिछड़ेगा, आएगा जाएगा, आरंभ और अंत तीन बात होती है, वो अपनी चीज नहीं होती, पक्की बात है। इस बात को पक्की मान लो, अरे भगवान का समान छूटेगा नहीं कभी, भगवान का खंडन कर दो आप तो भी छूटेगा नहीं, भगवान का आपका संबंध नित्य है, वो नित्य योग का है, नित्य योग तम विद्या संयोग वियोगम योग संगीतम, तम विद्या संयोग वियोगम योग संगीतम, संयोग का वियोग और योग संसार का सबसे वियोग होता, वो संयोग है, वो योग है, योग है भगवान का योग संबोधन है, ऐसे संयोग का वियोग है। तो विद्या दुख संयोग वियोग हम योग संगीतम, दुख वियोग है, परमात्मा साथ योग है, पक्की बात है, तुम है बात ऐसी, मूल में बात ही ऐसी है, दूसरी माने हुई है, माने बात रहेगी नहीं। आप कितनी मेहनत करो आपके साथ नहीं रहेगी, बालक आपके साथ नहीं रहा, जवानी आपके साथ नहीं रही, बुढ़ापा आपके साथ नहीं रहा, रोग आपके साथ नहीं रहा, निरोग आपके साथ नहीं रही, ये साथ रहेगी, साथ रहने वाले है ही नहीं, पक्की बात है। ये बात है आप समझ लो, तुम दुख सही होगा वियोग योग, तो सहयोग का जो वियोग है वो योग है परमात्मा के साथ, सहयोग वियोग वियोग निश्चय तो होने मेरा चिकित्सा। भगवान के साथ हमारा नित्य योग है, महावास हो ईश्वर जीव विनाशी, प्रगति इस प्रकार से नहीं है, ये संसार है इस प्रकार से, भगवान नहीं है, यह अपरा प्रगति है, परा आप परा प्रगति हो, उत्कृष्ट श्रेष्ठ जीव जीव तमें माधो एकदम धारे थे जगत जगत उदाहरण कर रखा है, जगत आपके साथ रहने वाला है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, अब मैं तो नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, है ना, है ही नहीं, कैसे रहेगा, सीधी बात एकदम, इसमें शंका हो तो बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो, शंका नहीं, समझा है नहीं इसमें, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम, संयोग और वियोग जिसका होता है, आना और जाना जिसका होता है, आरंभ और शांति जिसकी होती है, वो अपना करेगा, शरीर से भी छूटेगा, ये छूटेगा ही, मैं छूटने से मुक्ति नहीं होती, छोड़ने से मुक्ति हो जाती, छोड़ने से मुक्ति नहीं होती, छोड़ने से मुक्ति हो जाती, आप छोड़ते नहीं आप आशा रखते हो, ये वियोग होता है तो आप आशा रखते हो, एक सोलह बार एक दस हजार कहीं कहीं बोल रहे एकदम पक्की बात है, अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन मेरा कोई नहीं संगी, बिना राम रघुनाथ भजन मेरा कोई नहीं संगी, सब का सब जुटेगा, आप माँ बाप का सुन छूट गया, स्त्री का पति का सुन छूट जाता है, माँ बाप का सुन छूट जाता है, बहन भाई का सुन छूट जाता है, स्त्री पुरुष का सुन छूट जाता है, छूटेगा ही है तू, भगवान का वियोग नहीं होता, संसार वियोग में योग समझना, संसार का वियोग है वो योग हो जाए, योग करना नहीं पड़ेगा, संसार का वियोग तब विद्या दुख संयोग वियोग योग समझता, एकदम पक्की बात है, कोई बात कई असली ठीक सही बात, शंका हो तो बोलो, तो शंका नहीं करो, देखो इतने पर भी आप पकड़े रहते हैं, कहते हमारा छूटता नहीं, तो भगवान से कहो कि हमारा छूटता नहीं, हमारा छूटता नहीं, भगवान को सुना देंगे, रोग और भगवान से कहो मेरा मन छूटता नहीं, भगवान कितना छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सत रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, पक्की बात, भगवान का संयोग हो प्रयोग हुआ ही नहीं, कभी हो सकते नहीं, नरक में जाओ तो भगवान तो साथ रहेंगे, वे शब्द छोड़ेंगे नहीं, आप मानो चाहे न मानो, बात सच्ची है नहीं बताओ, संयोग भी होगा, मिलता है जुड़ता है, आता है जाता है, आरंभ होता है समाप्ति होती है, आपका भगवान का संयोग नहीं होता, संयोग वियोग योग रहते, संसार संयोग से वियोग है तब योग होगा, ये वियोग आप गलत हो गया, आप निकलने में, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, ऐसे भगवान सुनाएंगे नहीं, भले आदमी होते हैं वे जबरदस्ती नहीं करते, आपको दुख दे आप हो जाओ व्याकुल कि महाराज ये आप तो कैसे छूटे, पता ही नहीं है आपको ये छूट जाए। भगवान से कहो अपने निर्बलता से आप मत समझो कि ये निर्बलता है, हमें नहीं छूटते। भगवान से कहो ये तो बात सही है एकदम। संसार का हमारा संयम नहीं रहता, आप विचार करो आप अलग कई जन्म कोई कई जन्म कोई जन्म इकट्ठे हो गए, ये तो संयोग होता है। पर भगवान से वियोग होता ही नहीं कभी। सर्वश्रेष्ठ मेरे सन्निविष्ट हम आत्मा गुणा सर्वभूता श्रेष्ठ ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान हमारे साथ रहने वाले मतलब ये नहीं होता है। संसार का संयोग रहता ही नहीं, कितने आप मेहनत कर दो रहता ही नहीं, हृदय चिंता है ये तो रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, संभव नहीं, हमें ताकत नहीं रहने की। क्या बात है, और बोलो बात एकदम सच्ची बात है। आप विचार नहीं करते, आप इन बातों पर विचार नहीं करते। अरे करते तो नहीं है, बिना किए भी आपको संदेह पड़ जाता है। सत्संग सुनते धीरे धीरे बात है, हे भगवान के भी कितने सत्संग करो, वो है ये नहीं है। भगवान का संबंध तो है, एक संसार संबंध नहीं है, संसार खुद नहीं है, रहेगा नहीं, भगवान संबंध मिटेगा नहीं। नाम धरा संसार भगवी लीला परम्पर लीला है, देखो निरपक हो तमाशा निरपक होते हो। रहेगा नहीं, आप शरीर में रहे मैं शरीर एक रूप में रह गया, आप तो वही रहे। मैं बालकपन में ऐसा करता था, मैं जमाने में ऐसा करता हूँ, वृद्धा में ऐसा करता हूँ, तो बाल जमाने में बदलता है, ये आपको अनुभव है। ये आप नहीं बदलते, ये आपका अनुभव है। आप अपने अनुभव को याद नहीं करते, हमको जो क्या करे, मुझे क्या करे, अपने अनुभव का आदर करो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने याद हो हड्डी थी, हड्डी थी बड़ी छोकरी छोकरी साधन छोकरी, क्या हुआ पति समय नहीं हुआ, पति आकर युद्ध में जाते थे, देखे बार बार कोई सेना नहीं गया, सरकार थाली में धर्म कर वो साथ बन लिया विजय कर आया। गाँव गया उसी गाँव, इस गाँव में हुआ क्यापुर क्यापुर सलुम्बर सलुम्बर सलुम्बर सलुम्बर गाँव में सुनी भगवान छोकरी बिल्कुल बिल्कुल गया होगा केवल संबंधी नहीं हो शिकाट पर दे दी कितनी बात है, मामूली बात नहीं। आ रही जी थी आ रही थी राजपूत होते हमें बेटी चुंडा उतारने पड़ना ही। बाहर सुनने में जोर गोलियां में कहने बतला करो तो सुनने में क्या जोर है। गया तो बताया ये गांव है उनका, यहां पर नहीं। सॉरी पति से संबंध नहीं हुआ, ब्याह केवल हुआ। विचित्र बात, क्षत्रिय में एक शक्ति है ये। ऐसा चाहिए तो संसार का मोह है, ये मोह फटकार दो, माता मोह को दिन करेगा। सब काम ठीक हो जाएगा, क्यों काम तो ठीक है ही, अपनी मान्यता हमने गलती करी है, मान्यता हमारे जीव में छोड़नी पड़ेगी, हमारे जीव मान्यता। सॉरी सॉरी ब्याह हुआ, यह कथा तो पहले सुन रही, मैं गांव गया तो वह देती को नमस्कार करी, या दूर देसी है। ऐसी बहु आई हाडी थी, हे हाडी थी मैंने कहे सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। बहुत कम मिलती है उदाहरण मिलता, पति का ज्यादा राग था, जाते फिर देखते रात देखते थे, फिर राग आते थे में ठीक नहीं काम करेगा, शुरुआत कर रहे थे वो श्रीमान ले साथ में पुत्र ने विजय कर रहा है। ये तो छूटेगा, सही तो छूटेगा ही, छोड़ने में क्या, छूटेगा जरूर ही, छोड़ने में क्या है। इन्होंने कहा कि मेरे कथा तो बोली छोड़ दी है, पर कहां गए थे ये पता नहीं, ये गांव है। अरे वीर बालिका है, पति के बाधक नहीं बनाऊंगे, पति ने सहायता करूंगे, बाधक थे बनाऊंगे, जीता रहो तो बदल जाएंगे, छुटकार साल थाली में अर्पण करते। तो एक दिन तो जैसे तो सब छूटेगा ही, कौन कहता है कि मेरा सही नहीं छूटेगा, हिम्मत रही हिम्मत। कथा ही है केवल इच्छा छोड़ने का, संसार की इच्छा छोड़ देना, केवल सब ठीक हो जाएगा। संसार में तो महत्व दिया है, आदर दिया है, वही मानने वाला है और कोई मानने वाला है। आपका दिया हुआ मेटना भी आपके ऊपर जिम्मेवारी है। मदद भगवान ने कर दे, मदद सहायता भगवान करे, बना हुआ आपका है, भगवान को बनाए हुए नहीं।